الظلمات والنور. الحمد لله الذي دحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ورفع السماء بقدرته واستوى على العرش بقوته. أشهد أن لا إله إلا الله أحدا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للقرآن واتعوا لفتن عليهم بركة من السماء والأرض. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو أنهم تتوكلون على الله حق توكل لرزقهم كما يرزق الطير أخذوا خمصا وطوح بنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان، بتكم بكرامة الدنيا آخرة، أو ما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستوں، پوری انسانی اج کو لے کر رہی ہے، بھٹک ہوا رہی، نہ پریشان نہیں ہوتا، نہ اللہ سے بھٹکا ہوا راہی پریشان ہوتا ہے. راہ کھو دینے والا، جمنجدہ پس جانے والا، بیچ گاڑیوں میں گمنے والا، اس کے اندر وہ بےقراری نہیں ہوتی جتنے اس شخص کو بےقراریاں ہوتی ہیں جسے اپنی نہ منزل پتا ہو، خود کا پتا ہو، سے اپنے خالق کا تعارف ہو، نہ اپنے مالک کو پہچانتا ہو. اس وقت پوری دنیا کا سب سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے خالق کو نہیں جانتے. ساری دنیا کا کفر تو پہچانتا ہی نہیں، ہم پہچانتے ہیں اس کی مارے نہیں. اس لیے مسئلے اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ مان کے بھی نہیں مانا، اور ان کے لیے اندر کی زندگیاں تلخ ہیں. انما يريد الله ليعذبهم بها حياة الدنيا. اللہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کی رونق کے تم رال نہ ٹپکانا، میں اس کے ادھر بھی انہیں عذاب دے رہا ہوں. وہ عذاب کیا ہے؟ میں عرب عن ذکری فإن له عيشة ضنكا، تو میری یاد سے منہ موڑ جاتے ہیں، میں ان کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، سینے گھٹ جاتے ہیں اور اندر میں ویڑیاں اٹھ جاتی ہیں، دل برباد ہو جاتے ہیں، یہ دنیا اجڑ جاتی ہے. کائنات کا کوئی زر، کوئی رنگینی، کوئی نغمہ، کوئی صورت، کوئی مہرت، کوئی آواز میرے رب کی قسم میں نہیں اترتی، صرف کے لیے. اس میں جب اللہ کا تعلق نہ رہے، یہ بھٹا پھرے گا پتنگ کی طرح، آوارہ دل کی طرح، بے گھاٹ کی کش کی طرح، انہیں کبھی منزل ملے گی. یہ صرف اللہ کے تعلق سے پرتا ہے، اور درک پہنچ کے لیے صرف یہ ایک دوا ہے. آج کا دور ہو یا 10,000 سال پیچھے کا ہو یا 10,000 سال آگے ہو، یہ دوا ایک ہے، یہ نہ بدلے نہ بدل سکتی ہے. کیونکہ جس رب نے اس دل کو بنایا، سینے کا ایک علاج تجویز فرمایا، ترقی یافتہ کا ہو، پتھر کا ہو، تلوار اوپ کا ہو، راکٹ کا جہاز کا ہو، یہ نہیں بدل سکتا. اس اللہ نے اعلان کیا، سن لو میری غور سے، اللہ ایک چیلنج سنو، اللہ غور سنو، کیا دل اللہ اطمئن القلوب، یہ کیوں اپنے تم عیاشیوں میں ڈبوتے ہو، نافرمانیوں میں بھاگتے ہو، بڑے گھر بنتے ہو، راگ رنگ رقص کی محفل جماتے ہو، اوروں کے پیچھے بھاگتے ہو، مال کے پیچھے بھاگتے ہو، گلوں بنگلوں عہدوں مرتبوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ دل سکون، اطمینان، سینے میں ٹھنڈک کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمارے میری لگام ڈیلی کر دے، بھاگو بھاگو جتنا بھگ سکتے ہو بھاگو. پھر تمہیں کہیں بھی اللہ کو چھوڑ اطمینان نصیب ہو جائے تو پھر علاوہ کسی اور کو خدا نہ لینا. غور سے سنو، اللہ سے سن، بذکرہ اطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کی یا ہی دل و اطمینان ہے. صرف اور صرف، یہ صرف اور صرف میں کہاں سے کروں؟ ذکر اللہ جو پہلے آئے اور تطمئن بعد آ رہا ہے، اسے یہ معنی چھپا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں صرف اور صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی دل کے زخم کا مرہم ہے، یہی گھاؤ مندمل کرے گا، یہی ہاتھ تیرے کو مندمل گی، یہ تعلق تیرے اند کی ویران میں باہر لائے گا، تیرے صحرا کو یہ سب میں بدلے گا، تیرے سنگل پہاڑوں کو یہ بہتے ہوئے چشموں میں بدلے گا۔ اللہ کو کیسے ڈھونڈ لے، اللہ کو اپنا بلے، اگر نہ ملا تو تجھے میرے رب کی کب کچھ نہ ملا۔ ابن آدم اللہ کرے، ابن آدم اتلونی، اے میرے بندے مطلب میں نکل، میرا وعدہ ہے تجدنی، میں تجھے لے جاؤں گا، دنیا میں وعدہ کوئی نہیں، کما نشاء من نرید، جو دنیا طلب کرنے کے لیے بازار کا رخ گے، کسی کو دیں گے کسی نہیں دیں گے، چاہے سارے اسباب صحیح استعمال کر، ساری کچھ صحیح ہے، اس کے باوجود بھی ہم کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے۔ یہاں کیا کہا ہے، آ جا میری علم میں، میرا پکا وعدہ ہے تجھے بے خطا ملوں، تجدنی میں تجھے ملوں گا، ان وجہ تھی تب تخلا شریف، میں تجھے ملا تو تجھے سب کچھ ملا، وہ ان فتنی فاطا کا کلو شعیب، اور نہ ملا تجھے کچھ ملا، انا خیر لک من الشعیب، اور میرا مل جا تجھے سے جگ جان سے بہتر، بس یکہم اللہ، میں تیرے سے کفایت کر جاؤں گا، تیرا سی بن جاؤں، ساتھی نہیں۔ اگلی بات سن، کنت سمعہ الذی یبصر بہا، میرے کان بن جاؤں گا جس سے تو سنے گا، وبصر الذی یبصر بہا، چشم بن جاؤں جس سے تو دیکھے گا، وید التی تشبہا، تیرے ہاتھ بن گا جس سے ترے گا، ورجلہ التی تمشبہا، تیرے پاؤں بن جاؤں جس کے ساتھ چلے گا، میں تیرے ساتھ ہو جاؤں، تیرا ساتھی بن جاؤں، قابل شہید، اور میرے کا حاضر باش تجھے پی لے گا، قابل علیہ، میرے جیسا دوست تجھے کوئی ملے گا، قابل رقیبا، میرے جیسا نگہ بان تجھے کوئی ملے گا، قابل نصیرا، جیسا مددگار تجھے کوئی نہیں ملے، قابل علیہ، میں جیسا تیری حال کو جاننے والا کوئی نہیں ملے گا، تیری ماں بھی تیرا ہر دکھ نہ سن سکے، تیری بی بھی تیرا ہر دکھ نہیں سن سکتی، تیرا باپ نہیں سن سکتا تھا، بھائی نہیں سن سا، تم کس کے لیے ہر وقت فارغ رہتا ہے، اور ان کی کمزوری ہے کہ نائے بغیر رہتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ میرے مجھے سنا اور حاضر ہوں گا، میں غافل ہوں گا، سنا سنا، جتنا سنایا اتنا میرے دار میں محبوب بن جا، ایک بات ایسا ہے جس جتنا وہ خوش ہوتا ہے، باقی دنیا جتنے بچا ہیں ان سے جتنا مانگو گے اتنا ان کی نظر میں آپ گرے چلے جائیں گے، گرتے جائیں گے، جتنا ان سے حاصل رکھیں گے تو اتنا آپ کا مقام باقی آئے گا، اور جتنا ان تم نے ہاتھ پھیلائیں گے اتنا ان کی نظروں میں گرتے چلے جائیں گے۔ ایک ہی تو دربار ہے، جہاں در بند ہو، نہ دن کا فرق پڑے نہ رات کا، جہاں جتنا مانگو گے وہ محبوب بنتے چلے۔ امام زین الدین رات کو تجدد میں کھڑے ہوتے تو بات سے پہلے کہتے، اللہم غارت النجوم، اللہ اب تو ستارے بھی سوتے ہیں، وحدت العیوب، اور آنکھیں تو کی بند ہوئی پڑی، خاموشی اور کاراج ہے، ونام ملک الدنیا، دنیا بادشاہ سو گئے، وغلقت ابوابہم، ان کے محط اور ان کے صدارت ایوانوں کے دروازے بند ہو گئے، وقامت حرہم، ان کے پیردار ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، وانت حی قیوم، تو ہے ایک تو ہے جو حال میں زندہ ہے، لا تأخذك نوم ولا نوم، نہ تو اٹھتا ہے نہ تو سوتا ہے، وبرك مفتن لسائلین، وتبر نہ فقیروں کے لیے دن میں بنتا ہے نہ رات بند ہوتا ہے، کہ رات کو اور زیادہ کھل جاتے ہیں آوازیں، اور پکار کو ہے کوئی پنڈی مانگنے والا، ہے کوئی دھرت مانگنے والا، کوئی اللہ لینے والا ہے، کوئی اس سے مانگنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا، پکارتی ہے سو آسمان، او یہ وہ واحد بادشاہ ہے جو خرے کے در کھل کر کہتا لوٹ لو لوٹ لو، جتنا لوٹو گے پیارے بجاؤ گے، یا تیرا در کھلا تیرے پیروں کے لیے، تجھے مانگنے والوں کے لیے، فعبد کا بباب کا، تو تیرا غلام بھی میرے در پہ تجھ سے مانگنے کے لیے۔ میرے بھائیو، سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم اللہ بھلائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے آخرت نہیں، صرف دنیا کی بھوک نظر آئی بے قرار ہو گئے، رو مسئلہ بن گیا، دھوپ نظر آئی قرار ہو گئے، گھر مسئلہ بن گیا، چار قدم پیدل چلے زمین کی تشنے جو تڑپا تو بے قرار ہو گئے، سواری مسئلہ بن گیا، یہ شک یہ ہمارے مائل ہیں، پر یہ بڑے چھوٹے چھوٹے مائل ہیں۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میں اسے کیسے رہوں، اس کا حاصل کرنا ہر مر عورت فرض ہے، کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں، کیونکہ وہ ناراض ہو گیا تو مجھے ملا، میں نے پایا، میں تو بازی ہار گیا، میں تو ہارا ہوا ہرا ہوا لڑی ہوں، پھر میں بازی ہار گیا، سات زمین آمان لے بھی ہار گیا، وقت سب کو دنیا دہارا اور لے کر بھی ہارا، اگر میں نے اللہ پا لیا تو اگر میں فقر میں بھی جیت، غنا میں بھی جیتا، تخت پر بھی جیتا، تختے پر بھی جیتا. یحیٰ علیہ السلام کو یہودی بادشاہ کے دار میں بکرا لٹایا گیا، چھری سے زر دیا گیا، سر الگ الگ، سر الگ پر الگ. آج خدا پرست آنکھ نے اعلان کیا یہ ناکام ہو گیا، اور بادشاہ کامیاب ہو گیا، باپ کے سر پہ رکھا گیا اور تیر کے دوٹے کر کے الگ کر دیا گیا، ایک ایک ادھر. بخشی مادہ پرست آنکھ آج کا مارا پرست ان بولا، زکریا بیٹا برباد ہو گیا، ہلک ہو گیا، شاہ کلّا یہ کفری حالت ہے. نہیں نہیں، زکریا کامیاب ہو گئے کہ آک اللہ نے کسی نبی اور باپ بیٹے، باپ بیٹے نبی آئے، سلیم بھی نبی، داود بھی نبی، یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، ساخ بھی نبی، ابراہیم بھی، لیکن دو باپ بیٹے نبی ہو اور اللہ ان سے خطاب کرے، یہ صرف ضیاء اور یا ہے. کیسے واقعان نے باپ کو کتھا خواب نہیں کیا، الگ فرما رہے یا زکیا ان بشر علم، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے یا خذ الکتاب قوا، اس کو بھی پکا، اس کو بھی پکا. اور زکریا سلام کا قصہ سورہ مریم میں اتنی تفصیل سے سنایا اور متعدد پر اللہ نے تفصیل سنایا، ذکر مت رب دہ زکریا اذنا ربه نداء خفيا قال رب اني وهن مني واشتعل راس شيء ولم بدعك رب شيا اني خفت الوالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضا. يا زكريا اب نداء يا زكريا انا بشرك بالام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قرآن اتنا اونچا کام دے، ان سونے کے طرف بٹھایا جاتا، ان کو آرزی دیا گیا اور بے کی طرح سر اتار دیا، الگ کر گیا، جو دشمن کو تخت بٹھا دیا گیا. میرے بھائیو، واقعات آج کے مادہ پرست ذہن ہتھوڑے کی لگتے ہیں کہ کامیاب اور ماضی کا تصور کچھ اور ہے جو ہمیں قرآن دے، اور عزت اور ذلت تصور اور ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے، اور مائل کچھ اور ہیں جی طرف اللہ ہمیں توجہ کرتے ہیں. ساری دو مسائل پہلے تو کی حقیقت سمجھو، جس نے دنیا کو بنایا وہ کہتا ہے دال غرور، دھوکے کا کر، دھوکے کا کیا مطلب چیز ہوتی نظر آتی، کہتا متاع الغرور بھی دھوکے، اور گھر میں جو ساز و سام یعنی الزار قائد بھی دھوکا، متاع الغرور جو اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں سوئے اور چیز سامان وہ بھی دھوکا. یہ بتا رہی جس نے بنایا، جس نے استری کو بنایا، اگر یہ دھوکا، یہ دھرتی دھو، یہ گھر کا، اسے ساز و سامان دھو، کہا کا سارن بیٹا یہ ریت کا پنی ہے، یہ ریت نہیں ہے، پھر اس کی قیمت لگائی اللہ کے نبی نے، لا راوی جنا حباؤ، یہ مچھر کے برابر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے چھوڑ کے بیٹھ جائیں، لیکن ہم اعتدال بڑھائیں، اعتدال توازن بڑھائیں، جس مسئلے کو خفیف بتا رہا ہم بھی اسے خفیف. ایک آدمی کا نہ چھوڑ گیا، ہائے میرے سر درد ہو گیا، تو کیا ہوگا کہ یہ تکلیف پڑی ہے اور اس کی تیر اس سے زیادہ ہو گئی ہے، اسے کہا جائے گا اگر سر درد تو ہے کون سی بڑی بات ہو گئی، صرف سوئی چھپ گئی، کہتا ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، کیا وقت سوئی چھپ گئی والے نے، وہ جتنا درد ہے اتنی ہائے کر، جتنا درد ہے اتنی ہائے کر، ہائر سے جیسے کہ آ رہا ہو سر پہ، اور کہا کیا چلو سوئی چھپ گئی ہے، تو سوئی کے چھپنے کی بچنا ہے، میری ضرورت ہے، ہم تو بابا سوئی چھپنا نہیں سہتے. تو اللہ تعالیٰ نے جن مسائل کو خفیف بتا ہم بھی خفیف، جن عظیم بتایا ان کو عظیم سمجھ. اب یہ تعبیر دیکھیے کے بارے میں ان کیا کہتا ہے، اور تعبیر سو لون و لون و زین تفاق بین و کافر مل امر و اولاد، یہ کھیل ہے، کیا ہے، بچے گاڑی کھیل رہے تو گزر والا کہتا ہے بچے کھیل رہے، اور اللہ تعالیٰ کہ یہ جو بڑی بھی گاڑیاں چل یہ بھی کھیل ہے، دونوں ہی کھیل ہیں ہماری نظر میں، جیسے بچوں کا کھلونے والیوں سے کھیلنا کھیل ہے، اس لیے اللہ کا فرما رہے تمہارا بڑی بڑی گاڑیوں پہ سڑکوں پہ فتح بھرتے ہوئے چلنا یہ بھی کھیل ہے. پھر ہم نے گاڑی دیکھا، اس نے ڈگ ڈگی بجائی اور کچھ فارغ لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس نے کوئی سانپ نہیں کا، کوئی بچہ مورا نہیں کا، تو دیکھنے والے دیکھ کر تماشا ہو ہے، تماشا ہو ہے. اور مائک کائنات کہہ رہا اللہ کہ یہ صرف تماشا نہیں بلکہ اس مارکیٹ میں تماشا ہی ہو رہا ہے، بازار بھی تماشا ہو رہا ہے، اور ساری مارکیٹوں میں، سارے اداروں میں، صدر ہو، وزیر اعلیٰ، کلیکٹریٹ ہو، یا بڑی بڑی پتی منڈی، یا وہ اسٹاک ایکسچینج ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فرما رہا ہے تماشا ہی تو ہے، تماشا ہے، کھیل ہے، کمرہ ہے، زیب زینت ہے، ٹیپ ٹاپ ہے، اور اس میں مال دوڑ ہے، فخر ہے، کبر ہے، یہ راز ہے قرآن دل کے بارے میں. جب اللہ تعالیٰ آخرت کو بتائے اب قرآن لے جا سنو, وہ کہتا القارعہ مل قرآہ رات قارعہ, وہ جرمانے کان کے پردے چیر دے گی, تمہیں خبر ہے وہ راہ ہے, تمہیں اگر لگ بھی سکتی وہ راہ ہے. یوم یکون النک الفراش المبعوث وتکون جبال العہن الفوش الحا ملحقہ ما ادرک ملحقہ, اس حقیقت کا پتہ ہمارے سامنے آنے سر پانے سرنے والی ہے. تو میرے بھائیو یہ مسائل وہ مسئلے ہیں سارا افناد کہ تھوڑے وہ زیادہ وہ کیا دل جب زمین میں زلزلہ ہوگا اور بے نور ہو رہا ہوگا, ستارے جھڑ رہے ہوں گے, زمین پھٹ رہی ہوگی, انسان بانوں کی طرح توڑ رہے ہوں گے, ناک بھی نظر آ کر چیخو پکارے ہوں گے, اور میں اپنے معصوم لن دل میں پھینکے بھاگ رہی ہوں گی, پولیس دکانیں چھوڑ دکاندار بھاگیں گے, فیکٹریوں کو صنعت کار بھاگیں گے, منڈیوں کو چھوڑ کر بھاگے, کھیتوں چھوڑ کے دیدار بھاگے گا, حکومتوں کو چھوڑ کر بھاگیں گے, اور صدارتی محلات کو چھوڑ کے صدر بھاگیں گے, اور وزیر اعظم کے ایوان چھوڑ کر وزرا بھاگیں گے, اسمبلیوں چھوڑ کر ایم بی اور ایم این بھاگیں گے, ریڈیو چھوڑ کے مزدور بھاگے, اٹوکروں چھوڑ کے دہاڑی دار بھاگیں گے. آج ہر آدمی بھاگ رہا ہے تو کہاں کوئی جپنا نہیں, آج شنجا کس گیا اور اللہ کو نازل ہو گیا. آج کو کہنا چاہے بھاگ دکھائے, چھپنا چاہے دکھائے, بچنا ہے بچ کے دکھائے, پھر موت کی بجلی کڑکی اور عذاب کے کوڑے بڑے سائقان کے عذاب آیا, اور وہ انسانوں کو بھوسا بناتا چلا گیا, زمین کو رت بناتا گیا, پہاڑوں کو ذرت بنا کے ہوا میں اڑ چلا گیا. اذا رجت الارض جاء وبس الجبال وصا فكان امم وصا يوم نسير الجبال وترى الضبار يسكن الجبال فقل ينسى ربي نسى نظرها قنصف لا ترى فيها عين ولا انطى. خوفناک ان کو تو دلا کیسے بھی کر رہا ہے, تاکہ دھوپ ہی مجھ سے آ رہا ہے, وہ جو آگے شام آئی, وہ جو آگے دھوپ آ رہی, وہ جو آگے آپ کے نقشے آ رہے, اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کی آج لگام ڈھیلی کر دے, آج لگام ڈھیلی ہو, آج اس کو چھوڑو, اس کو پکڑو, سب پہ ہم کرو, آج سب کرو, تین والے مرے, فضاؤں مرے, پہلا آسمان میں فرشوں سمیت بگڑا, دوسرے آسمان بچڑا, چھٹا پانچ چھٹا ساتواں پہ موت کا حملہ ہوا اور بتا ہوا, یہاں تک کہ عرش کے فرش لپیٹ میں آئے اور وہ تیرورا کر گرے. اللہ کی ہے بات آواری, جبل بھی مر جائے اور میکائیل بھی مر جائے, اس بار اللہ عرش تھر تھا جائے گا, اور اللہ کیسا کرے گا, یا جب کو آپ بچا میکائیل آپ بچائے تو اللہ کہیں گے اس کو فقط قبط المال من تحت عرشی, جو جاؤ میرے کے نیچے سب لیے موت ہے. او ہو اتنا فرش تمہارا پڑا ڈیل, ادھر میکیل ادھر اسرائیل, اوپر اور نیچے جزرائیل, اب آپ فرمائیں گے کون باقی آپری اور ملک المکی اسے بھی اسے آگے آ چکی ہوگی, میری باری آ گئی, سب کو کڑوے ٹیکے لگنے والا, آج اسے بھی موت اور وہ گھونٹ پینا ہے. تعالیٰ فرمائیں گے کون باقی, کہے گا اور تو بار نیچے نیچے میرا کی تعالیٰ فرمائیں گے مت مر, تو بھی میری خلوق ہے, سواس کی حد کے سامنے ملک الموت کیسے چکر گرے گا اور ایک چیخ رہے گا, اگر انسانیت و کلیجے پہ جا کر ان کے سب کو رد دے کر پھر اللہ کا فرمائے گا من کان لی شکن فلیاتہ, کوئی میرا شریک ہے تو ہم نے آئے, من کان لی شریکن فلیاتہ, کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے, من کان لی شریکن فلیاتہ, کوئی میرا شریک ہے تو ہم نے آئے, تین دفعہ یہ الگ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زمین مان کو جھٹکا دے کر انل میں بادشاہ ہوں, پھر دوسرا جھٹکا دے کر کہیں گے میں قدوس سلام المن میں قدوس سلام المن, پھر تیرا جھٹکا دیں گے انا المهيمن عزیز الجبار متکبر, میں مهيمن عزیز جبار متکبر, پھر اللہ کہے گا این الملوک کہاں بادشاہ, این الجبارون کہاں گئے, لم این المتکبرون تکبر کرنے والے, وہ کہاں گئے اپنی کے راجے, کہاں گئے شاہان لیا, کہاں گئے چنگیز منگول تاری, کہاں گئے عثمانی ایرانی تورانی, کہاں گئے این الملوک, کہاں ہے بادشاہ, این الجبارون این المکبرون لمن الملک اليوم, کس کی بادشاہی ہے, کوئی جواب والا نہ ہو, اللہ تعالیٰ جواب دے گا اللہ الواحد القہار, اور اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. میرے بھائیو سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہے, کتنی حیرت ہے اور اس کے آنے والی گھاٹیوں کو, کوئی پریشان ہوتا اس کے لیے سر میں درد بھاگا دوائی لی, پیٹ میں درد بھاگ کے دوائی لی, اے اگر موت درد ہڈ میں اتر گیا کس میں سے دور ہو گئے, کون سا آئے گا طبیب جو موت کے جھٹکوں کو آرن کرے گا, کون سی آئی دوا جو مجھے درد کو ہڈیوں سلے گی, میری کتنی ضرورت ہے کہ میں مائے دردوں سے بچاؤں، میری کتنی ضرورت ہے قبر کے اندھیروں سے بچ جاؤں، سانپ اور بچوں سے بچ جاؤں۔ میرے والد صاحب ہوئے چند دن خواب میں بڑے ڈرے ہوئے، شکل نے آخرت کے سانپ بڑے خوفناک ہیں، آخرت کے سانپ بڑے خوفناک ہیں، تین دوڑا وہی خواب ہی میں ڈر لگا، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بھائی کتاب کے ساتھ ہوا کا، مجھے میرے رب بچا لیا، پر تو میں ہوں آخرت کے سانپ بڑے خوفناک ہیں، میری قبر میں سانپ نہ داخل ہو جائیں، بچھو نہ داخل ہو جائیں، قبر میں جہنم کی کھڑکیاں نہ کھل جائیں۔ یہ میری اتنی بڑی ضرورت ہے، جنت کے بست بچھیں، جنت کی کھڑکیاں کھلیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرح آواز آ رہی ہو میرے بندے صحیح جواب دی، اس کے لیے جنت سر بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، اور اسے جنت ٹھکانا دو، اور جنت اور قبر جنت کا باغ ہے، یہ میری اتنی بڑی ضرورت ہے۔ ایک منٹ کے لیے گاہو کے نہیں لگتے ہم، تو ویسے شرم ہی شرم ہے، مرد ہو کبھی کوئی ننگا ہو کے نہیں آ رکھتا۔ بےچارے ہمارے وہ ہمارے ہندی بھائی ہیں، انہوں نے اللہ کو پہچانا، آخر کو پہچانا، عزتوں کی میں بھاگتے بھاگ ننگے ہو لیے، بازاروں ننگے جلوس نکال کے انہوں نے مغرب نے دیکھا، پر چین کا سرمایہ پھر مل سکا، ہر ہر عیش کو ازما کے انہیں دیکھا، پر ہر ہر ہر ساغر ان کے درد کو اڑاتا چل، ان چتش کو اور بڑھاتا چلا گیا، کہ اللہ کو اللہ گم کر اللہ کو کھو کے کبھی کوئی کچھ رکھتا ہے تو ان میں مثال نہیں دیتا، وہ تو بھی ہماری غلط کی وجہ انسانیت بھی بھول گئے۔ میرے بھائیو ایک پل کے ننگے ہو کے رہنا پڑ رہی، اور اگر اللہ نے قیامت کے دن 50,000 سال دن میں پہنا پہ تو کیا حال ہوگا، اور ننگ نکلیں گے اسے، پھر اللہ کتنی کو کپڑے دے گا، ننگ نکلیں گے، لا یسو حمیم امیما، اللہ مجھے کپڑے پہنائے میری کتنی ضرورت، اور کوئی آیا نہیں مجھے ملی میری بڑی ضرورت، پانچ گھوٹ سوائے نبی کے حوض، ہمارے نبی کے حوض کوثر، میری عزت کے حوض کا ٹھنڈا بھی مجھے ملے، کون آج دے سکتا ہے اللہ کی سیوا، کوئی سائے اللہ کے سیوا، میری ضرورت ہے مجھے عرش ملے، آپ مری پنڈی میں رہ کر لوگ مری بھائی ہیں، گرمی آئی مری بھاگے، گرمی آئی مری بھاگ، کوئی ماران بھاگا تو میرا حساب میں تیاری ملا، اس کے الٹے ہاتھ گا لمبو کتاب میرے ہاتھ میں کتاب کیوں گئی، اگر حساب دیا تو کچھ نہیں پتا تھا کہ میرا حساب ہوگا، اتحا کیا تلقابا، ارے موت تو چلی گئی، ارے موت تو کہاں چلی، آجا آجا فنا کر دے مجھے، مجھے آلائی دی کن تو رابا، ہائے میں مٹی ہو جاؤں، میں آپ کو نہیں سہ سکتا جو بڑک رہی ہے، یہ کی کتنی بڑی ضرورت ہے کہ سیدھے ہاتھ کتاب الٹے ہاتھ میں نہ آئے، اور جب تازو تولا جاؤ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کی گھٹ جائیں گی، کسی کا پلڑا جھکے گا، کسی کا پلڑا جھکا، جس الٹا جھک گیا ہے فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا آج نیکیاں ہار گیا، اور نوح کے کچھ بڑھا گیا، کام ہو گیا، آج کے بعد بھی کامیاب نہ ہوگا، یہ فرشتہ اعلان ختم ہوگا، عذاب فرشتہ چھپ کے مردوں کو یہاں پکڑیں گے، وہ دیکھو جبڑے میں ڈالیں گے جڑے میں، اور سارا جڑا کھینچ کے نکال دیں گے، اور یوں تھکا گے کہے گا ہائے مجھ سے رحم کرو، وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم سے کریں، اور عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑے اور اس کو یوں کسی اٹھائیں گے، کہے گی ہائے مجھ پہ رحم کرو، وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم سے رحم نہیں، یہ ہونے والا ہے بھائیو میرے رب قسم، وہ میں فل سنگھ بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کا پیغام سنا رہا ہوں، یہ ہوگا، یہ ہوا بولا ہے، فَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَمَنْ خَفَّ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ ہوگا، یہ ہو رہا ہے، ایک طبقہ جنت کو جا رہا، مسکراتے چہرے، چمکتے انگ، لباس، تاج نہ ہو رہی، سر پہ تاج سجائے جا رہے، اور ان کو بنایا جا رہا، عورتوں کو دلہن بنایا جا رہا، ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہ جا رہے، انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈال رہی، تن پہ سب جوڑے پاؤں سو جو پہنائے جائے، سورج چاند سے روشن بنا رہے، تیرے کو چھوڑو صرف انگلی دکھا دے انگلی تو سورج کی روشنی اس کی روح کے سامنے ختم آئے گی، نظر بھی نہیں آئے گی، آج اللہ میرنے والا ہے نا، یہ اس کی پاؤڈر کی میک اپ کرے گا، یہ کوئی جھریاں چھپا لے گا، ایک پلاسٹک سرجری تک کروائے گا، کھائی کھینچ جائے گی، پیچھے کو کھینچے گا، باقی رہ کے آگے کو کھینچے گا، پھر دیوہیوں کسی نے کب روکا، آنے والی موت کو کب روکا، بن جانے والی بینائی کو کوئی کب روکا، اور چھن جانی سماعت کوئی کب روک سکا، ہاتھوں میں روٹیاں آ گئیں، ہاتھ ڈنڈے آ گئے، ہاتھ کھونڈیاں گئیں، کمرے جھکتی چلی اور رخ سے چلی گئی، بڑھاپے ڈیرے لے، جانی نے بے پائی دکھائی، جس کی خاطرداری جوانی ہو تاج کر دیا، ہاں جو اپنی کے عشق مشغول اولاد کے چکر میں مشغول میں انہیں بھولے انہیں اپنے پرانے ایسا بھولے کہ کوئی ماں تھی کوئی ماں جو ساری ساری رات جاگ کے میرا خیال کرتی اور وہ خود باپ بن گئے تھی خود بن گئی انہیں اپنی مائیں بھول گئی میں اپنی اولاد انہیں اپنے باپ بھولے تو حیران پریشان بیٹھے جس کو مقصد بنا کلا ارے ہی ساتھ اوڑ گئے جب پھر رات نے آئے میں ایک دفعہ لاہور میں سے گزرا میں دیکھی بالکل جھک گئی بالکل مر جھک گئی ایک دم میرے منہ سے بے ساختہ نہیں میں کہتا ہے ہماری کھوئی ہوئی جوانی ڈھونڈ رہی سنی کار دل میرے منہ میں آ گیا میں کہیں لگتا ہے اما اپنی کھوئی ہوئی جوانی ڈھونڈ رہی ہے اور یہ کھویا ہوا آیا پھر کبھی لوٹ کے نیا کوئی مال سے کتنا بن سکتا ہے کوئی آنے والی نہ بڑھاپے کو کتنا روک سکتا ہے آلہ روک رہا ہے ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا بندی سے میرے بندے سے ہٹ جا آج الگ میک اپ کر رہا کہے گا اپنے نور میں سے چہرے پہ نور لے گا یہ رنگت ہی کہاں کا میں اس رنگت کیسے بیان کروں میں وہ لفظ سے لاؤں جو اس حسن کی پر کر سکے فنور وجہ نور ہن من اللہ تعالی اللہ اب چہرے کے نور میں سے اب نور میں کے چہروں نور ڈالے گا تو ان کو ان کے حسن کو کوئی کہاں سے کرے اب اللہ تعالی ان نے اپنے اس گھر میں فرمایا جسے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تمہیں کن ریشمی جوڑے رکھتے چھ نور الہی میں سے ملا اور جماعت بن کے جنگلے ایک طبقہ چلا جن کے چرالی رات سیاہی چڑھا دی گئی کرتے کے پہنا دی شلطار پھول پہنا دی گئی سروں پہ آگ پیلیں چڑھا دی آنکھوں کو نیلا کیا جسم کو کالر دیا گیا جسم کو بودا دیا گیا بے ہنگ کر دیا گیا ایک دم دس نمبر چوڑا بنا دیا گیا اور چھاتی تقریباً 4000 کلومیٹر لمبی چھاتی ہوگی جان لی کی 4000 تقریباً بتا رہا ہوں حدیث ہے تین دن تیس مسلسل گھوڑا دوڑے تو تب جا کر دوزخ کی تھی ختم ہو یہ 36 انچ کی 30 انچ کی چھاتی کو عذاب دینا اسی چھاتی آئی جائے گی پاکستان کی چیز سے لمبی کی چھاتی ہوگی پاکستان کی لائی سے زیادہ جہنم چھاتی ہو اور اس اوپر عذاب کے تجھے ہوں گے عذاب اب آ کر حملہ کرے گا یہ قیاس کی طرح ہے ایک دوسرے کو گالی دیتے جائے یفر بعضهم ببعض یلعن بعضهم بعضا آج فرشتے گلا رہے اولم تکتیکم رسلکم بالبینات کسی نے کچھ لایا تھا کہ آگے کچھ ہو رہے تیاری کر کے قالوا لا کا برتو تھا پر ہم نے کہا دکھا جائے گا جب مرے تو دیکھا جائے جو دیکھا جائے گا ترقوم السبقر پھر دیکھو جو ہو رہا ہے اب دیکھو جہنم کیا ہے کھولتا پن ہے ایک لوٹا پانی دو ذات سمندر ڈالو سمندر کھولنے لگ جائیں اب وہ پانی ہے اور اس میں یہ ایسے عمر ہیں جیسے چاول کا ڈانڈی میں گھوم ہے سب کر کر پاؤں پکڑ کر الٹا کر کے آ کر زنجیروں سے باندھ دیا گا کمن کی طرح کر کے ان کے سر پاؤں پر ان کو پھینک دیا جائے وہ پرندے اور آگ کو ملا کر بارش برسے گی پچھاڑیاں برس گئی اور برباد ہو ان لیے بستر باؤ میں جہنم میں آگ کا در چادر ان کے لیے کھانا لاؤ لاؤڈار بدبو دکھاؤ کے لیے پانی آؤ ماں ان سیت کلتی پیپ پیپ کال پیپ اور جو شراب پی گیا اور تو نے سوارا نپاک اور جسمت فروش کے اڈے چھڑ کرتی ان غلاظت اٹھا کر کے کھولا کر اللہ کو پلا یہ تری شراب اس کے بدلے میں آج پینا گا اور پاک دمن چلا گیا تو اپنے ہاتھ سے اسے جنت کی شراب پائے گا ایک منزل ہے پینے پہ کا دمن اواب مبوا جم دھرے جا چکے نمار خمسا اور درکیے لگائے جا چکے ذرا بھی توفا قالین بھی جا چکے بے اقواب میں ابار وکاس من معین معین شراب سالی جا چکی پاشن من مایر یارون اور ٹرے پھلوں کے سجا چکے لحم فیر ما یشتون اور ٹرے ٹرے کے پرندوں کے دوئے گوشت وہاں رکھے چکے ترن عین تامثال لؤلؤ المعنون اس کے ساتھ جن الحسین جمیل پاکیزہ بیٹھی جا چکی وہ کیسی کہنہن الیاقوت والمرجان جیسے یاقوت مرجان کا امثال اللؤلؤ الکنون اسے چمکتا ہوا موتی خیات الحسن صرف خوبصورت نہیں ہے اخلاق بھی بڑھے ہیں ان کا حسن جمال مال اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اندر کا فران کھور سے بنایا آیات اس ملا اور ان کے چہرے پر اپنے نور کی تیاس کو ڈالا پھر جس جنت کی روح کو بنایا اس سے لے کر اب تک روزانہ 5 دفعہ اس حسن کو بڑھا رہا ہے پتہ جا رہا ہے بڑھاتا رہا ہے یہ کس کا سے ہے زنا چھوڑا یہ کس کا سلا ہے آواز چھوڑنا یہ کس لا ہے اپنی عزتوں کو بچا لے اپنے امن پہ چھیڑے نہ پڑنا آج سلا دے رہا ہے اس پاکیزہ عورت کی والی من عورت چاہے وہ ہنسی تھی نیگرو سیاسی سستی قیمتی بدستی اگر ایمان کا زیور لے پہنچ گئی اللہ کے دربار میں تو اس جنت کی لڑکی اللہ تعالیٰ اس کو 7000 گنا زیادہ حسن جمال عطا فرمائے گا یہ محفل سجی ہے جہاں شراب کباب بھی حلبے ہو اور بھی وہاں فساد تو ضرورت ہے. فرمانا لا يسمعون فيها لغوا ولا اثيما, نہ ہی کوئی فسوگا نہ یہاں کوئی گناہ ہوا. الا قیلا من سلاما, یہ تم سلامتی کسی دیکھو گے نہ سنگے, رشتے آپ نے سلام فرشتے آ کے سلام رہے. رات میں نے بتایا اللہ در کھول کر کہے گا سلام قولن الرحیم, تو بندو تو رب بھی تمہیں پیش کر رہا, تیرے پلانے اور کھانے کا دور ہے, کچھ خود کھا کے کھائے اور ڈال کے پی رہے. ابو نمین حسن مزاج ہا پورا, کچھ ایسے جتی مرد عورت ہیں خود ڈال کے پی ہیں. ایک درجہ اور اعلیٰ درجے کا ہے, ہاں یسقون فیہا سنتان مزاجہا ریلا, ہاں جنتی مردوں کو اور جنتی مردوں کو ان کے غلام پلا رہے اور جنت کے خارا رہے, جنت کے حوریں پلا رہی اور ان کے نئے فرش پلا رہے. کیونکہ یسقون میں عموم ہے, پلانے والے بہت ہوں گے, قدام بھی ہیں اور غلن بھی ہیں اور حور ہیں بائکا بھی ہیں, لیکن ایک منظر نرالا, ایک مجلس خالی اور ایک میر بسم نرال اور ایک محفل نرالا, وہاں کیا ہوگا؟ وسقاهم ربهم شرابا حورا, مجلس میں خود پلا رہا ہوگا. سب چالا درجہ خود لائے گا اپنے من کو, بندیوں کو لو اپنے رب کے ہاتھ تھی. وقاهم ربهم شرابا حورا, آج اللہ خود پلانے کو ہوا ہے. یہ وہ مقامات ہیں جو میرے بھائیوں اس مالک کو راضی کرنے کے مربوط ہیں. یہ جب بھی بنے گا اور وہ جہاں بھی بنے, پر اللہ کو تو راضی کرو, در پر تو آؤ, ان کے چلو, اس کے محبوب کے تو کو اپناؤ. بھائیو یہاں رب سے پہلا بگاڑ ہے. دیکھو ایک دن میں سے سب کا تو نماز صحیح نہیں, پانچ سٹ پڑھتے ہیں تو ایسی پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے لے کر کلام پھیرنے تک ایک لکھا دھیان نہیں آتا. بادشاہ سلامت آپ کو بولا اپنے دربار, سب پاکستان آپ کو ٹائم دے, مشکل سیٹ ملے, پھر آپ ان کے بیٹھے وہاں سے فرمائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے, اور آپ اوپر چھت دیکھنا شروع کر دیں, باہر کھڑکی دیکھنا شروع کر دیں, اور اپنے جوتے صاف کرنا شروع کر دیں, اور اپنے ایسے کرتے کو کرنا شروع کریں, اور اپنا ناک سارنا شروع کر دیں, کہ صدر پاکستان معمولی سے حیثیت رہا, ہمارے جیسا انسان بھی غصے میں ہو آ جائے گا. بدتمیز نہیں ہے, اس کو آپ مجلس سے نکال, کہ ان کو نکال دو, نکال. ارے نے آپ کو اٹھایا, نکالا, دفتر کا آلہ, کاروبار سے آلہ, چند میں پڑا. جب ہم نے کہا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے ہٹ جو ہرو میرا دا آ گیا, میں نے کہا استقبال کرنا ہے, اللہ اکبر کے عرش تک سارے دروازے رکھ, اللہ اکبر عرش تک سارا جہاں کھل جاتا ہے, اور یوں پیار سے اپنے بند دکھتا ہے. پھر جب یہ اللہ اکبر کے بعد دوبارہ مسجد سے باہر جاتا ہے, مسجد میں دل باہر, جسم میں دل ان میں دفتر میں, تو اللہ تعالیٰ کرتے میرے بندے الا من تلت الا من ہو خیر من, کیا تمہیں مجھ سے بھی نظر آیا تھا؟ ہم پھر بھی لگے ہوئے, پھر اللہ کہتے ہیں آدم اے میرے بندے, اے میرے بندی, کیا تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی اچھا مل گیا؟ تو مجھے تو اس کی سوچ میں پڑ گیا. لطیفہ اللہ تعالیٰ فرمائے بندے کیا مجھ سے اچھا جو مل گیا؟ جب تین دفعہ بند اپنے رب کی طرف پکارنے پر متوجہ نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا وقت تو ہماری ہوتی کوئی نہیں, چھوڑ دو اس کے حال پہ دو. بلا کی گاڑیوں میں نہیں طے ہوتی, پلاسٹک کی بندوقوں سے ملا ہوتے, ان نمازوں سے دن اور آخر سائل حل نہیں ہوتے, آپ سے ضرور بچ جائیں گے. نہ پڑھنے سے یہ نماز پڑھنا کروڑوں درجے بہتر ہے, نہ پڑھنے سے کروڑوں درجے بہتر ہے, لیکن یہ وہ نماز ہے دنیا اور آپ کے در کھلوائے اور اپنی محبت کی نظر ہماری طرف متوجہ کر دے. میرے بھائی یہ تو میں نمازیوں کا رونا رو رہا ہوں, جو آتے نہیں ان کو ان کے لیے کہاں سے سناؤں؟ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنے حل کو مناؤ. وہ کیسے منا؟ کتنے توبہ کرو, مجلس میں توبہ اپنے جی کو ملا کے زندہ رہنا ہے, کتنا نفس کو منایا اور خوش کیا, اب اس دن اللہ کی کر لیں, وہ زمین جو ہمارے گناہ پھٹنے کو ہے, وہ ہوا جو ہمارے گناہوں سے چیختی ہے, وہ پانی ہمارے گناہوں سے دعا ہے, اس سے جو ہمارے گناہوں کو دیر سیکھتے ہیں. ہر روز حوض من یوم البحر یسعدن رب فی یغرق ابن آدم, سمندر کہتا اللہ اجازت دے میں غرق کروں, زمین کہتی والارض تسأل فی ان تبتلعہ, زمین کہتا اللہ اجازت دے میں کو نگل جاؤں, کہو فرشتے کر یا اللہ اجازت دے پتر کے انحلات کر جس مولا کی نرمانی ہو رہی, جس نے دھرتی سجدے کو ہم نے کے رقص کا بنا دیا, جس نے حلال کاروبار کرنے کو ہم نے کھڑے کے سودی ہم بنا دیے, جس نے وجود تھا اس کی عزت کو ہم نے اس کو نہ اسے بار کیا, رزق تھا اپنے غریبوں اور رات خرچ کرنے کو ہم نے عشق دے تان کیے, آنکھیں دی تھی حلال دیکھنے کو, سارا آرام آنکھوں میں اتر آیا. کر لیے تھے کو سننے کو ضرورت کی بات تو نسل موقع میں ڈوب گئی. اس قوم کسی ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے جو موسیقی سر دھنتے ہو اور پاؤں دھڑکتے ہوں تلے کی تھا پر اور ہلتے انسری کی سر. میرے رب کی قسم قوم ختم ہو چکی ہے. ایٹمی طاق ہونے سے ہی رہے گی. انہیں جہاں اڑانے سے رندیاں ملے گی وہ قوم زندہ رہ گیا. وہ قوم اس قوم کا حق کھو جاتی جو بےلا ہو جاتی. نہ میں اور نہ میں پانیس, لیکن میں آج کہہ رہا ہوں قرآن سنت کو دیکھ کر یہ اس مشورے کے اٹھنے کا وقت ہے. یہ گندا انڈا ہے, پھٹنے کا وقت آ چکا ہے. اور یہ وہ پھولی ہوئی لاش ہے اس کے پیر کے پھٹ کا وقت آ چکا ہے. یہ وہ گری ہوئی دیوار ہے اس کے دھرم سے زمین پہ آنے کا وقت آ چکا ہے. یہ وہ سوکھا وقت ہے اس کے اکھن کا وقت آ چکا ہے. یہ وسطہ گھر ہے جس کی بو سوئے کا وقت آ چکا ہے. اس گھر پہ آپ نے پہلے اتنا زنا نہیں دیکھا تھا. اس بھری نے آج سے پہلی پہلی اتنی وارگی کو دیکھا تھا. اس بھری نے آج سے اتنی بے بگی کو نہیں دیکھا تھا. اس دھرتی نے آج سے پہلے اتنے رقص نہیں دیکھے تھے. اس دھرتی نے آج سے پہلے اتنا دولت کا آزادانہ بلاد دیکھا تھا. اس دھرتی آج سے پہلے اتنا آور نوجوانوں کو نہیں دیا تھا اور بیمار جوانی نہیں دیکھا تھا اور اتنے بے مہار عورتوں کو نہیں دیکھا تھا. اس دھرتی نے آج سے پہلے اتنا نہیں دیکھا. اس دھرتی نے آج سے پہلے اتنا اللہ کی نافرمانی نہیں دیکھا. نافرمانیاں پہلی کوئی کی اور کڑی گئی آج اپنے عروج پر ہے. یہ دھرتی کہہ رہی اللہ مجھے باغ کر. یہ ہوا کہہ رہی ہے یا اللہ مجھے پر. یہ پانی کہہ رہی ہے اللہ ہمیں کر. یہ پتے درخت کہہ رہی ہے ہم کب تک دو آج لو بچوں نے کہو فرشتے کہ یا اللہ عزت دے ہم اتر ان کو حل کر دیں. جس مولانا فرمانی رہی جس نے دھر دی سجد کرنے کو اس کے رقص گاہ بنا دیا. جس نے دھرتی دی حال کاروبار کرنے کو ہم نے بن کھڑے کر کے نظام دیے. اس نے وجود تھا اس کے عید کو ہم نے اس کو گوہر سے داغار کیا. رزق دیا تھا غریبوں رات خرچنے کو ہم نے. عشرت کدے کان کیے دی تھی حلال دیکھ کو حرام اتر آیا. کان دیے قرآن کو ضرورت کی بات سننے کو. ساری نسل موسیقی ڈوب گئی. اس قوم کو کسی اور مارنے کی ضرورت نہیں ہے. موسیقی پہ سر دھنو اور ان کے پاؤں رکھتے ہوں طبلے کی پر اور سر ہلتے ہوں بانسری کی سر پر. میرے رب کی قسم یہ قوم ختم ہو چکی ہے. یہاں ایٹمی طاقت ہونے سے عزت ملے گی نہ انہیں جہاز اڑنے سے بلندیاں ملیں گی. وہ قوم زندہ کو قوم عزتوں کا حق ہو جاتی جو بے حیا ہوتی ہے. نہ میں نجومی اور نہ میں پامیس, لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں قرآن و سنت کو دے کہ یہ اس معاش کے ٹوٹ کا وقت آ چکا ہے. یہ گندا ہے جسے پھٹنے کا چکا ہے اور یہ پھولاش ہے جس کے پیٹ کے پھٹنے کا وقت آ چکا ہے. یہ گرتی ہوئی دیوار ہے جس کے دھڑام زمین پہ آنے وقت آ چکا ہے. یہ وہ سوکھا درخت ہے جس کے اڑنے کا وقت آ چکا ہے. یہ وہ شکستہ گھر ہے کہ زمین بوس ہونے کا آ چکا ہے. یہ تو نے آج پہلے اتنا انعام نہیں کھا تھا. اس دھرتی آج سے پہلی آوار کو نہیں دیکھا. اس دھرتی نے آج پہلے اتنی پردگی کو نہیں دیکھا تھا. اس دھرتی نے آج پہلے اتنے رقص دیکھے تھے. اس دھرتی نے آج سے پہلے اتنا مرد اور آزادانہ اختلاط نہیں دیکھا. اس دھرتی نے آج سے پہلے اتنا قارب نوجوانوں کو نہیں دیکھا تھا اور بے مہار جوانوں کو نہیں دیکھا تھا. شتر بے مہار کو نہیں دیکھا تھا. اس دھرتی نے آج نے اتنا ظلم نہیں دیکھا تھا. اس نے آج سے پہلے اللہ کی نارمانی کو دیکھا تھا. جو نافرم پہلی قوموں نے کرو پکڑی آپ نے رو یہ دھرتی کہہ رہی ہے یا اللہ مجھے پاک کر. یہ ہوا کہہ رہی ہے اللہ مجھے پاک کر. یہ پانی کہہ رہی ہے اللہ ہمیں پاک کر. پتے کہہ رہی ہے ہم کب تک تیرے بندوں کے گناہ دیں گے. مجھے میرے رب کی قسم وہ وقت آ چکا ہے یہ مرد لاش پھٹے اور یہ گری دیوار زمین ہو جائے. اگر یہ تھی اللہ کی اور اوپر آسمان پر اللہ کی ہے اور اللہ کا حی القیوم ہے. اگر وہ سویا نہیں, اگر وہ فل نہیں, اگر وہ جل نہیں, اگر وہ کر نہیں ہوا تو یہ نظام ٹوٹے گا. اسے ٹوٹنا ہے. بے حیات جب آوارگی گھر کی چار دیواری سے بازار میں آ جائے, عورتوں میں آ جائے اور پرکوں میں آ جائے تو یہ وہ مریض ہے جس کی حس شروع ہو چکے ہیں. کے لیے آپ کے ڈاکٹر کو بھی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مر رہا ہے کہ بچ رہا ہے. اب ایک ہاتھی بھی کا یہ مہا ہے, یہ وہ مرنے پہ ہوا ہے. تعالیٰ آپ کو مہلت دیتا ہے, تعالیٰ بدھی کو مہلت ہے, اللہ کو تعالیٰ گناہوں کو ملتا ہے جب تک چھے ہوئے ہوں. اور بے حیا معاشرے کی مہلت ختم ہو جاتی ہے, بہت مختصر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو پکڑا, بے شمار قومیں برباد ہوئی, سب سی قوموں ضابط کے قرض ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن میرے بھائیوں دنیا کی سب سے بے حقوم تھی لوط سلام کی. نے وہ بے حیائی کا بار گرم کیا کہ پہلے کبھی ایسا ہوا. اور آج ہو رہا یورپ میں اور دنیا میں مغرب اور ساغرب اس بے حیائی کا شٹ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون میری ہمیں فرعون کا سب سے بڑا کافر ہے کہ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں. آج تک نمرود کے بارے میں تاریخی باتیں ہیں, اس نے خدائی کا دعویٰ کبھی نہیں کیا تھا, سجدے کرتا تھا. یہ واحد واحد اکیل آیا ہے ان جو کہتا تھا انا ربکم الاعلا, میں سب سے بب ہوں, میں ہی سب خدا ہوں. یہ سب بڑا مجرم ہے. اللہ نے اس کو عذاب مت دی, پانچ ڈبو کے مارا, بانی بو کے مارا. قوم یہاں تکبر ہوئی اگر انکار ہوئے انہیں ہواؤں سے, انہیں سمود قدر ہوئے سرکڑے, فرشتے کی چیخ آیا, علام کی کو پانیوں میں رکھ کیا, قارون کو زمین میں دھسایا, قوم سبا کو طوفانوں سے برباد, فرشتوں کی چیخ سے, ہواؤں کے باران سے, اور قوم شعیب کا پتھروں کی بچ برسا کے رکھ کیا. یہ واحد بدبخت بے حیا قوم ہے لوط علیہ السلام قوم, اس پر اللہ نے پانچ اکٹھے مارے, پانچ آب, پانچ عذاب ان پر آئے ہیں, کسی قوم پانچ عذاب نہیں آئے. اللہ حیا ہے, اللہ حیا والا ہے, والحیاء شعبۃ من ایمان. اس ساری داستان چھ جو میں کہا ہوں, میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا, میں اس کو طویل سے بتا رہا, لیکن میں اشارہ کر رہا کہ میرے دو اللہ حیا والا ہے, اللہ غیور ہے, اللہ غیر الاغیر, اللہ غیر تو اللہ حیا والا, بے حیا کو مولا نہیں دیتا, یعنی لمبی دیتا. قوم پہ زلزلہ, قوم لوط پتھر برس, قوم پہ چھائی, قوم لوط چہرے مصر دیے گئے, قوم لوط پھنسا دیا گیا, پانی ڈھو دیا گیا, آسمانوں تک پہنچا کر نیم پر پٹ کے مارا گیا. آسمان کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی بس کے منہ کی آسن جالنا رہا, افلحا غم تر نہ تجارت من سکیل ممدود مسمت عند ربک ما ہی الظالم ببعید. جاؤ جو اردن میں دیو میں پھر آؤں, دیکھا ہے میں نے اس کو, دیکھا ہے عبرت کے نشان کو, پکار پھر کے کہہ رہا ہے کہ بے حیاؤں کے اوپر اللہ ہے تو ان کو نہ پڑے گا, انہیں لکھنا پڑے گا. اللہ پتر کی پوجا ہزاروں برس سے ہو رہی ہے, ہزار برس سے ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں ہے, آگے بھی ہو رہے گی. لیکن میرے بھائیو, جس شرے میں بے حیائی پھیل جائے اور اس معاج کی تقدیر ہار جاتی ہے, کہ صبح و شام میں بدلتی ہے, انہیں کائنات کوئی تاکری نہیں آ سکتی ویسے تک سوائے توبہ کے, سوائے توبہ کے. لوط علیہ السلام کی بیوی بیوی ہو کر کہیں بھی مری کیوں, کہیں ان کی ساتھی تھی, جنہیں بتایا وہ لڑکے آ گئے ہیں, اسے نے تھا چورے آ گئے, آئی قوم لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھو, ہاں لکھوں یہ میری بیاں ہیں, ان سے نکاح کر لو, بیٹیوں سے مراد میری بیٹی, یہ میری بیٹیاں ہیں اور ان سے نکاح کرو, کیا ہو گیا؟ تم پتا تو ہے ہمیں کوئی غرض نہیں, ان کا لکا عالم امید, تمہیں پتا ہی چاہت کیا ہے. ایسے حسین و جمیل کھڑے ہوئے, لوط علیہ السلام بے قرار ہو گئے, میں اب کہاں جاؤں؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دے دیا آس پاس کا, ان رسول رب ہم لڑکے نہیں فرشتے, وہیں سے لو الک نہ تیرے قریب آئیں گے نہ ہمارے, تیاری کرو نکلو, ارک عذاب آنے پائے گا. کب صبح آئے لوط علیہ السلام ایسے تھے کہ ابھی لاؤ ابھی ہو, تو اس نے کہا علیہ السلام قریب تو قریب ہی ہے, دور نہیں ہے, ابھی نمٹ جائیں گے. لیکن ان نہ ہوئی بہا ما صاحب ہم وہی نمو ہے تو ہم صبح ارے سب صبح غریب تم نہیں بچ سکتے, جب آؤ تو تم اکیلے دیکھنا, دو ہے تو ترون سے جانا پیچھے نہ مڑنا, جو مڑ کے دیکھے گا اس کے سر پہ پائے گا. اب لوط علیہ السلام بیٹی لے کر نکلے اور اوپر سے جو تھم بارش پتھروں کی اور پکار مسلم کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ایک پتھر پہ لکھا تھا فلاں بدبخت کے سر پہ گرے, یہ بخت کے سر گرے. اور یہ ہوا واہ واہ تو لوط علیہ السلام کی بیوی نہ رہ رہی, بھائیوں مر دیکھنا تھا ایک اس کے سر پر گری, اور اللہ تعالیٰ نے عبت کا نشان بنا دیا. میرے بھائیو قبل اس کے عذاب کی بجلی آنے لگے اور اللہ کی تلوار بے جائے, اللہ کے عذاب کے کوڑے کی کس کے ہمیں سناتیں سنائی لگے, قبل اس کے یہ ہو میں ہار اڑتا ہوں اللہ کے واسطے پہ لوٹو, توبہ کرو لوڑو اسلام کی طرف, محمد فا اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف لوٹو. کوئی پناہ نہیں ہے اس دھرتی میں, نہ زمین میں نہ آسمان, صرف یہ اللہ کا تجھے جہاں پناہ ملے گی, وبا کے بغیر سکتی نہیں مل سکتی, یہ گندگی زیادہ نہیں چلے گی, یہ آواز زیادہ دیر چلے گی. اور میں ایک انسان ہوں, پیٹ میں پانا, میرے مسانے میں گندانی, سر لے کر پاؤں پسینہ, سر سے لے کر غلازہ, یہی حال کی عورتوں کا حال. صبح کی عورتیں کہیں گھر صاف نہیں, کہتا گھر کی صفائی کرو, کپڑے کی صفائی برداشت کرو, کچن صاف کرو, ڈرائنگ روم صاف کرو, سہن سا کرو, صفائی والے آ رہے, گندا ہو کر تو صاف کرو. اللہ پاپا کی سا پاک پاکا صبح سورن دوسن ملکن برن اوفن رحیم ملک الملک ہو کر رحمان ہو کر وہ نہیں اپنے آنگن کو سارے گا, وہ نہیں اپنے گھر کو سانسے گا. یہ دھرتی میرے رب کی ہے, یہ فضا میرے رب کی ہے, آسمان میرا ہے. جو ہو رہا سے مٹنا ہے اور رہا اس سے کم ہونا ہے. جو توڑ کریں گے اللہ نکال کے اللہ دے گا, اور جو اس معاشرے میں بیٹھے چلیں گے وہ ایک جھاڑو آئے گا, ایک جھاڑو آئے گا, ایک انڈا پھیرے گا, ایک انڈا پھیرے گا میرے رب کا. اور کتارت میرے اللہ عاجز نہیں کر سکتی, میرے رب کو چینج نہیں کرتی. کیونکہ میرے بھائیو, میرے بھائیو, اس قوم لوط سے عبرت حاصل کرو. مغرب مچھلیوں میں اندھیرے ہیں, مد کی روشنی میں اندھیرے ہیں. اب دیکھتے نہیں ہو مغرب میں سج ڈوب جا ہے, اور اعلان کرتا ہے مغرب اندھیری جگہ ہے, ادھر آنا. روشن شرک ہے, روشن ہے, مشرق سے روشن پھوٹتی, مغرب سے کبھی سورج نہیں نکلا. اور جس دن نکلا وہ اس لیے نکلے گا, رخت گھر باندھو قیامت والی ہے, اس نکلنا اور اندھیرے گا. پیشہ مشرق سے پھوٹتی ہیں. میرا نبی مشرق میں آیا, آپ نبی مشرق میں آیا, ہمارا عبداللہ مشرق وہ جس مڈل ایسٹ کہتے ہیں. مشرق مشرق کا درمیان فارق کی چوٹی آفتاب نب طلوع ہوا, فارق کی چوٹی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج چمکا. تعالیٰ نے مشرق کو چلنے کی جگہ بنایا ہے, مغرب کو ڈوب کے لیے رکھا ہے اور اندھیروں کے لیے رکھا ہے. مغرب کی تاریخ بھی اندھیرا ہے, اندھیرا ہے, پتہ نہیں ہم سل کیوں بول جا رہی ہے. کیا ملے گا اندھیروں کے ساتھ, کچھ نہ ملا. جیسا رکھتا ہوا جب یہ رہتا ہے, یہ بتانا جو ہے ڈوب گیا تو یہ کہاں سے تیرنا چاہے. ایک اس کے پیچھے چلو جو بندیوں کو چلا اور پرواز چلا گیا, جو خلاؤں گر گیا, جو فضاؤں گر گیا. نہ اسے راک کی ضرورت تھی, نہ جہاں کی ضرورت تھی, نہ خل لباس کی ضرورت پڑی, نہ اس کے ہوا کے بیریئر نے اثر کیا. اس نے زمین کو پھاڑا, اس نے فضا پھیرا, وہ ہوا کتنے نکلتا گیا اور وہ اوپر جا کر اپنے دھوتے اڑتے نہیں چلا گیا. اس کو خلائی لباس نہیں پہنا, پھر کروڑ ڈالر میں جر خلائی لباس یار ہوتا ہے. اور پھر بڑے رٹ اور بڑے اس کے بند کڑی بھر دی اور وقت کا سجن نکال دیا اور جبری کو اتار دیا. رسول اللہ آسمان سجایا چکے ہیں آپ کے استقبال کے لیے. میں تو مدس براق میں نہیں گیا, براق لڑا. براق تو دنیا دار الاسب ہے, یہاں سبب خطیہ براق کے جسے مکے بیت المقدس آئے جا رہے ہیں. ہمیں آخرت وہ اسباب کا جن وہ قدرتوں کا نام ہے. آپ کی قدرتوں کا جہن تو براق کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی دنیا ضرورت تھی. پانی چھوڑا اور وہ رہے سیر پر جبل کے ساتھ, وہی دھوتی وہی کرتا وہی وہی وہی جوتا, چمڑے کا ملی جوتا لے آسمان تک در تک رہی ہے. اور سروں میں ہلچل رکی ہے. کون کون جبریل کون آباد جہان کا سردار ہے میرے ساتھ, محمد رسول اللہ میرے ساتھ. مرحبا مرحب دروازے کھل گئے, میرے سلام کے کھڑے ہوئے جیسے میں نے پھولوں کے ہار کر ویسے میرا ہے. اگر میرے سر میں استقبال رہے جیسے کوئی پھولوں کے ہار ڈال رہا ہو, اور اس سے بھی آدمی آپ استقبال کھڑے ہوئے اور وہاں کو اپنے دار نے دیدار سے سب نور کیا. پھر وہاں سے دوسرا قدم اٹھایا, یہ دوسرا قدم دوسرا مان اگر یہ سارا اور زکر سلام اقبال میں کھا. پھر تیسرے قدم سے جا کر آگے پہنچے تو یوسف علیہ السلام آسمان پہ استقبال فرمائے. چمان پہ پہنچے تو اس طرح ہے. پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام استقبال کو کھڑے ہوئے. چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام استقبال کو کھڑے ہوئے. ساتویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں. ایک بیت اللہ ہے, جیسے نیچے بیت اللہ ساتویں آسمان پہ بیت اللہ, اس میں فرشتے طواف کر رہے ہیں. ایک بڑے میاں ایک بابا ایک بارے میں دیکھا ایسے دیوار کے ساتھ ایک لگا تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں. تو بیٹے کو تو خود ملنا پڑتا ہے نا باپ سے. یا اللہ نے یہ ادب ملحوظ خاطر رکھا کہ آپ بیٹے ہیں, آپ خود چل کے اپنے دادا کے پاس پہنچے. جب قریب آئے تو کھڑے رہے, انہوں نے سینے سے لگایا, پیار کیا, ماتھا چوما. ہر استقبال کرتا تھا تو کہتا تھا مرحبا بالاخ الصالح, مرحبا بالنبی الصالح, مرحبا ہمارے نیک بھائی آئے, مرحبا ہمارے نبی آئے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح, مرحبا میرا نیک بیٹا آیا, مرحبا میرا نیک بیٹا آیا. پھر ابراہیم بھی پیچھے رہے, پھر جبرائیل بھی پیچھے رہ گیا، پھر سدرت المنتہا بھی آپ کی گرد دیکھتا رہ گیا، حیرت کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، پھر اللہ کا عرش بھی پیچھے رہ گیا. آج پہلی ہستی ہے اور آخری ہستی ہے جس نے عرش کے دروازے پر گر کر عرش کے اوپر جا کر قدم رکھا ہے، پھر عرش بھی پیچھے رہ گئے. پھر اور آگے پرواز ہوئی، آگے 70,000 نور کے پردے تھے، وہ بھی اٹھتے چلے گئے اور اللہ سامنے آ گیا. اب آئیے اس کے پیچھے چلو اگر بلندیاں چاہتے ہو، مغرب کے اندھیروں میں پھٹک کر آپ کون سی بلندیاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ مغرب کے گڑوں میں گر کر کون سے آپ فراز دیکھنا چاہتے ہیں؟ کون سی بلندیاں ہیں؟ نصیب ہی نصیب. ادھر آؤ، ادھر یہ پرواز دیکھو. اللہ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا، اللہ سامنے ہے، محبوب و حبیب کا مکالمہ ہو رہا ہے. حبیب اور خلیل میں یہ فرق ہے، حبیب خلیل، ابراہیم خلیل اللہ، ہمارے نبی حبیب اللہ. خلیل اس کو کہتے ہیں جو ملاقات کا شوق بھی رکھتا ہو اور ساتھ کچھ انعام کا شوق بھی رکھتا ہو، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جو صرف دیدار کا شوق رکھتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا ہو. بس مجھے ایک نظر اپنے محبوب کا دیدار چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اسے حبیب کہتے ہیں. خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے اور پھر نکلنے نہ پائے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت گڑ کے پھر بڑھنی شروع ہو جائے، پھر بڑھتی جائے اور بڑھتی جائے، اور جب وہ بے کنار ہو جائے اور اس کا کوئی ساحل نہ رہے، کوئی کنارہ نہ رہے، کوئی حد نہ رہے، جب محبت یہ روپ دھارتی ہے تو اس کو حبیب کہا جاتا ہے. اس لیے حبیب صرف ایک ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیوں، اس کی زندگی اپناؤ، اس کی راہوں پہ چلو، اس کے قدم بقدم چلو، اس کے راہوں میں چلنا اپنی عزت سمجھو، سعادت سمجھو، اس کی سنت میں ڈھلنا اپنی کامیابی سمجھو، اس کے طریقوں کو اپنی عزت کی معراج سمجھو، تو اللہ آپ کو محبت بری نظروں سے دیکھے گا. دیکھو، کوئی اپنے بیٹے کا ہم شکل نظر آئے تو ایک دم محبت کی نظر اٹھتی، اپنے بیٹے کی شبی نظر آئے تو ایک دم محبت کی نظر اٹھتی ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم میں اپنے نبی کی شبی دیکھے گا تو اس کی محبت کی نظر اٹھے گی، اس کی محبت کی نظر اٹھے گی. محمدی بن جاؤ محمدی. یہ فوجی نہیں ہے، ان کی ایک مخصوص وردی ہے، اس وردی پہ ان کی قیمت ہے. وہ یہ وردی اتار دیں تو پھر ہماری طرح پھرے ہوں گے، کوئی نہیں ان کو پوچھے گا. کتنے ریٹائر فوجی یہاں رہتے ہیں گلزار قائد میں؟ کوئی ہے ان کو سلام کر کے سلوٹ مارنے والا؟ پہلے کتنے سلوٹ پڑتے تھے، اب کیوں نہیں پڑتے؟ وردی اتر گئی تو نیچے چلے گئے. وردی اتاری، ہم اللہ کی نظروں سے گرے، ایک قدم اور اس سے آگے اٹھ گیا ہم سے. وہ کیا؟ ایک حاضر سروس فوجی، وہ ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر جی ایچ کیو کے دفتر میں چلا جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ جنرل بنا ہے، 27 برس لگتے ہیں جنرل بننے میں، تو وفاؤں سے بنو، علم اور قابلیت سے بنو. لیکن اگلے دن کیا ہوا؟ ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کے جی ایچ کیو دفتر میں بیٹھ گیا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ادنا درجہ ہے بغاوت کا کیس بنے. وہ کہے گا مجھ سے قسم لے لو میرا دل ٹھیک ہے، میرے باہر کو نہ دیکھو، میرا ظاہر نہ دیکھو، میرا اندر دیکھو. اس کی یہ دلیل معتبر ہوگی؟ اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کا کیا؟ جیسا مرضی آدمی اپنا بھیس بنائے، جیسا بھیس بنائے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اندر ٹھیک ہونا چاہیے. اب اگر یہ فوجی یوں کہے اندر ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہری بھیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھ سے قسم لے لو بیت اللہ کا پردہ پکڑوا کے میں پاکستان کا وفادار ہوں، کوئی اس کی وفا کو مانے گا؟ نہیں نہیں، تو دشمن کے روپ میں ہے، تیری کوئی قسم قبول نہیں، تیرا کوئی بول بچن قبول نہیں ہے. تیرا ظاہر جب دشمن کے مشابہ ہوا تو تیرا باطن بھی داغدار ہو گیا. باطن کون جانتا ہے اللہ کے سوا؟ ہم تو ظاہر کے مکلف. اس لیے اللہ کے نبی نے منافقوں سے مسلمانوں جیسا سلوک کیا، منافقین سے کبھی بھی آپ نے کافر جیسا سلوک نہیں کیا، ہمیشہ آپ نے منافقین کو قریب بٹھایا. منافقین سے حالانکہ آپ کو پتا تھا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، وہ تو عام لوگوں کو نہیں پتا تھا، آپ کو تو سب کا پتا تھا. اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں کہا تم کافر ہو اور جو میرے دربار سے، آپ نے آخر تک ان کو آپ نے نبھایا ہے. تو ظاہر تو اتنا قیمتی ہے کہ منافقت کے ساتھ بھی وہ نبھ جاتا ہے. اگر اصل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، وہ تو آگے جا کے ہوگا. تو میرے بھائیو ہم سے اگلا قدم کیا اٹھا؟ ہم نے پہلے وردی اتاری پھر دشمن کی وردی پہنی. اللہ کے دشمنوں کی وردیاں پہن، اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن کی وردیاں ہم نے پہن. اب عزت کہاں سے آئے گی؟ اب عزت کہاں سے آئے گی؟ اب بلندیاں کہاں سے آئیں گی؟ اب وہ روب کہاں سے آئے گا؟ نصرت در روب مسیرت اشار، ایک مہینے کی مسافت تک مسلمانوں کا روب پڑتا تھا. اللہ کے آپ نے فرمایا مجھے ایک مہینے کی مسافت تک روب دیا گیا ہے، اور نکل گئے وہ روب. جب یہ افغانستان تو خلافت راشدہ میں فتح ہوا تو سجستان اس کا پرانا نام ہے، یزید بن عبد الملک کا زمانہ بنو امیہ میں، یزید بن عبد الملک، تو یہ خراج دیتے جزیہ دیتے. تو جب وہ آئے نا بڑے تم تراک سے، تو وہ ان کے جیسے بادشاہ فرعون ایک لقب تھا، جو سجستان میں جو سلطنت تھی اس کا لقب رتبیل تھا، رتبیل. تو اس نے کہا وہ لوگ کہاں ہیں جن کے چہروں، جن کے ماتھوں پہ بڑے بڑے داغ ہوتے تھے، اور جن کے ہونٹ خشک ہوتے تھے، جن کے چہرے کھچے ہوئے ہوتے تھے، اور جن کے کپڑے سیدھے سادے ہوتے تھے، اور جن کے گھوڑے بھی بالکل بالکل خشک نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ کہا وہ لوگ چلے گئے. کہا پر تم بھی چلے جاؤ، تمہارے جیسوں سے میں نمٹ نہ جانتا ہوں، کوئی جزیہ نہیں دوں گا، کوئی خراج نہیں دوں گا. شاہ چین کو خط لکھا، یزد جرد آخری بادشاہ کسرا نے 3164 برس حکومت کی، 3164 سال حکومت، آخری بادشاہ یزد جرد. وہ جب شکست کھا کے اصفہان بھاگ گیا، پھر رہ بھاگ گیا، تو اس نے چین کے بادشاہ کو خط لکھا میری مدد کرو. تو وفد گیا بادشاہ نے، کہا چین کے بادشاہ نے مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارا کس قوم سے مقابلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ایسے ایسے ایسے ایسے. اچھا، وہ کہنے لگا یہ بتاؤ وہ جو نبی نے ان کو کہا تھا کرنے کو وہ کرتے ہیں؟ کہاں کہ جس سے روکا تھا اس سے روکتے ہیں؟ کہاں وعدہ کیسا کرتے ہیں؟ کہا پورا. عہد کیسا کرتے ہیں؟ نبھاتے ہیں. ان میں عدل کیسا ہے؟ کہ ان کا سردار بھی زنا کرے تو سنسار کرتے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹتے ہیں. تو وہ کہنے لگا یہ قوم اس وقت تک حلال نہیں، ہلاک نہیں ہو سکتی جب تک اپنے نبی کی تعلیمات کو نہ چھوڑ دیں، یہ قوم اس وقت تک ہلاک نہیں ہو سکتی جب تک اپنے نبی کی تعلیمات کو نہ چھوڑ دے. پھر اس نے خط لکھا کہ بادشاہوں کا بادشاہوں پر حق ہوتا ہے کہ مدد مانگیں تو مدد کریں، میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ تیری مدد کو بھیجوں تو پہلا دستہ رہے ایران میں ہوگا، اور ابھی آخری دستہ میرے پاس چین میں ہوگا. میرے پاس اتنا لمبا چوڑا لشکر ہے، لیکن جو صفات مجھے تیرے دشمن کی بتائی گئی ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان سے مت لڑو، صلح کرو، یہ پہاڑوں کو بھی ٹکر ماریں گے تو ہٹا دیں، اور اگر یہ مجھ تک پہنچ گئے تو مجھے بھی صفائی ہستی سے مٹا دیں. تو ہم سے اگلا قدم کیا اٹھا؟ کہ ہم نے صرف وردی نہ اتاری، دشمن کی وردی پہن لی، اللہ کی نظر بدل گئی. ارے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی میں آتے تو اللہ محبت بھری نظروں سے دیکھتا، یہ میرے حبیب کے مشابہ ہیں، یہ میرے محبوب کے مشابہ ہیں. اللہ کی نظریں بدل جاتی، اللہ کی محبت بھری نظر پڑتی اس محبوب کی، آپ دعاؤں میں ہم شریک ہو جاتے. کوئی ایسا شفیق نبی نہیں آ سکتا جو پیٹ سے پتھر باندھ کے ساری ساری رات رو دو کے اپنی امت کی بخشش کے سوال کرے. آپ نے کہا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی، اس نے مانگ کے حق ادا، اپنا حق استعمال کر لیا. اللہ نے مجھے بھی وہ دعا دی تھی پر میں نے اس کو استعمال نہیں کیا، میں نے چھپا لیا. میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفا میدان کے اور انسان اور جنان رب نفسی نفسی آدم علیہ السلام پکار تھا، نوح علیہ السلام کہیں گے یا رب نفسی نفسی، ادریس علیہ السلام کہیں گے یا رب نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے یا رب نفسی نفسی، اے میرے مولا تیری میری دوستی کا تجھے واسطہ میری جان بچا لے. یا رب نفسی نفسی، یوسف اور یحییٰ کہیں گے یا رب نفسی نفسی، دانیال اور شایہ کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یونس کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اور یوسف کہیں گے یا یا رب نفسی نفسی، موسیٰ اور ہارون کہیں گے یا رب نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے. ایسے وحشتناک عالم میں جب نبی امتیں بھول جائیں، ماں یاد رکھ سکتی، یاد رکھ سکتی، یاد کرے گا، اولاد یاد کرے گا، بھائی یاد کریں گے، کیا دوست یاد کریں گے. اس وحشت کے عالم میں جب عیسیٰ علیہ السلام نبی کہہ رہا ہو اس وحشت کے عالم میں آپ کا نبی کہہ رہا ہوگا یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے. صرف ایک ایک ایک صرف ایک ہستی ہوگی جس کی چھولی عرصوں کی طرف اٹھی ہوئی ہوگی اور ہاتھ بے قراری سے اس کے تڑپ رہے ہوں گے، سارا وجود لرز رہا ہوگا، کہے گا یا اللہ میری امت بچا لے، میری امت بچا لے. تو کیا پنڈی والوں کو اور کوئی نہیں ملا نافرمانی کے لیے؟ صرف اسی کی نافرمانی کرنی تھی؟ اسی کے طریقوں کو دھکے دینے تھے جو نہ دنیا میں بھولا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. ہم نے کہا یا اللہ عائشہ کے گناہ معاف کر دے، اگلے بھی اللہ مغفر لے عائشہ، ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت، اے مولا عائشہ کے اگلے معاف کر، پچھلے معاف کر، ظاہر معاف کر، پوشیدہ معاف کر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوشی سے زمین پہ لیٹ گئی. آپ نے کہا عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہو، آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں کب نہ خوش ہوں. آپ نے فرمایا میں یہ دعا روزانہ اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں. سب سے محبوب بیوی کے تو مانگ کہنے پر دعا کی، کہنے پر، اور امت کے لیے دن مانگے گا میں روزانہ اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں. نہ دنیا میں بھولے، نہ موت پر بھولے، اور نہ آخرت میں بھولے. تو اسی کو ہی بھلانا ہے، اسی کو ہی بھلانا ہے، اسی کے طریقوں سے ٹکر لینی ہے، اسی سے بغاوت کرنی ہے. تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کو، میں پتہ نہیں کتنی کتنی باتیں سوچ کے آتا ہوں سب بھول جاتی ہیں. ایک ہی اندر میں بے قراری ہے کہ ہم اللہ سے کٹے ہوئے ہیں. میں اگلے مضمون کیا سمجھوں؟ جب اللہ سے ہی تعلق ٹوٹ گیا، جو آنکھ اس کی محبت میں رونا بھول گئی، خلوتیں ہماری گانوں سے آباد ہو گئیں، جوانیاں ہماری شہوتوں کی نظر ہو گئیں، پیسہ تکبر اور نام و نمود اور نمائش میں ان دار مکی میں صرف ہو کے رہ گیا، ان گھروں میں صرف ہو کے رہ گیا سارا مال و دولت، اور کپڑے اور زیور میں عورتیں ڈوب گئیں. وہ دل جو کبھی اللہ کا عرش تھا، جو کبھی اللہ کے لیے دھڑکتا تھا، وہ امت جو کبھی راتوں کو اٹھ کے رویا کرتی تھی، وہ جوان جن کا رونا فرشتوں کو رلاتا تھا، وہ بیٹیاں جن کا تقدس فرشتوں کو شرماتا تھا، جن کے حیا کو دیکھ کر فرشتے حیا کرتے تھے، اسی امت کی بیٹیاں ہیں جن کو دیکھ کر شیطان شرماتا ہے. وہی نوجوان ہیں جن کے رونے پر فرشتے روتے تھے، انہی نوجوانوں کی آوارگیوں کو دیکھ کر آج شیطان بھی نظریں جھکا لیتا ہے. یہ میرا رونا ہے، یہ میرا درد ہے. میں مقرر نہیں کہ روز نیا مضمون بیان کروں. میں کیا کروں، مجھے درد ہے. اس درد کا دوا جب تک نہ ہو میری ہائے ہائے کیسے بند ہوگی؟ میں کہاں سے شعر و شاعری کروں، کہاں سے میں ساز و آواز لاؤں؟ امت ریلے کی طرح، طوفانی ریلے کی طرح اللہ سے دور ہو کر جہنم کی طرف کھینچی چلی جا رہی. جس مالی کا چمن اجڑے وہ بھی کبھی مسکرایا، جس کے گھر میں جوان لاشیں پڑے ہوں اس کے ہونٹوں پہ بھی کبھی ہنسی آئی، جس کے گھر کو آگ لگ جائے وہ بھی کبھی خوش ہوا، ہے ہے آج میرے محبوب کے باغ کو آگ لگ، نماز کا باغ جل گیا، پاک دامنی کے باغ کو آگ لگ گئی، دیانت اور صداقت کے باغ کو آگ لگ گئی، صدق و وفا کو آگ لگ گئی، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری جل کے راکھ ہو گئی، نوجوانوں کی پاک دامنیاں کتابوں کی کہانیاں رہ گئیں، عورتوں کا پردہ اور حیا اور عفت وہ سنانے کو رہ گیا. تم بھائیو، او میرے بھائیو، جس تاجر کا سب کچھ لٹ جائے وہ کہاں سے شعر و شاعری کرے گا؟ اور پھر خاص طور پر میں دیکھتا ہوں نسل نوجوان, اور میں خود اس کالج کی زندگیوں سے گزرا, میں صرف مدرسوں سے نکلتا ہوا نہیں یہاں آیا, میں نے وہ رخ دیکھا ہوا ہے. مجھے اپنے زمانے کے جب اندھیرے یاد آتے ہیں تو میں تڑپتا ہوں کہ آج تو اس سے زیادہ گہرے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. تو اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اپنے مالک کو راضی نہ کیا تو ہم بازی ہار گئے. ہم یہی سیاست کھیل رہے ہیں, یہ ہماری سیاست ہے کہ سب سے توبہ کرواؤ. ہم بادشاہوں سے اللہ کی قسم حکومت نہیں چاہتے, ہم سیاستدانوں سے وزارتیں نہیں چاہتے, ہم حکمرانوں سے عہدے نہیں چاہتے. ہم ان کے بھی خیر خواہ ہیں کہ اللہ کرے یہ توبہ کر لیں. یہ صدر وزیر, یہ بادشاہ, یہ سیاستدان, یہ قاضی, یہ وکیل, یہ جج, یہ تاجر, یہ ذمہ دار, یہ عورتیں, یہ مرد, یہ ڈاکٹر, یہ انجینئر, یہ وکیل, یہ سائنسدان, یہ ریڑی والے, یہ ٹانگے والے, یہ رکشے والے, یہ ٹیکسی والے, یہ جہاز اڑانے والے, اور یہ ٹانگے چلانے والے, یہ توبہ کر لیں, یہ اپنا اللہ کو راضی کر لیں. کیسے اللہ کے نبی کے دربار میں پیشی ہوگی؟ مجھے تو اللہ سے زیادہ خیال آتا اس محبوب کے سامنے کھڑے ہونے کا کہ اللہ تو غیر متاثر ذات ہے نا, وہ تو جذبات سے پاک ذات ہے, اور میرا نبی نے اگر گلا کر بیٹھا میرے حسین کا تو سر کٹ گیا تھا. جب عورتوں کا قافلہ چلا حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 72 دھڑ تھے, دھڑ سر کوئی نہیں تھے, صرف دھڑ تھے, دھڑ سر کوئی نہیں تھے. اور اس میں سب سے معصوم, سب سے چھوٹے عبداللہ تھے, عبداللہ بن حسین, حضرت حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ, جن کے گلے کے تیر پار ہو گیا تھا, باپ کی گود میں آخری پیار کر رہے تھے. ساتھی بھی شہید ہو چکے تھے, خاندان بھی سارا کٹ چکا تھا, صرف اکیلے تھری عبداللہ کو بچانا تھا, ان کی تو خیر وہ بیمار تھے, تو ان کو بلا کر پیار کر رہے تھے. گود میں لیا تھا کہ ایک تیر آیا اور ان کے گلے کے پار ہو, تو ان کے خون کو اپنے لپ میں بھر کے یوں آسمان کی طرف اٹھا دیا, اے مولا اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی راضی. ان کا بھی سر, اس ظالم کیسے خبیص قوم تھی, ان کا بھی سر کاٹ دیا, دو سر کاٹ. ذرا سے نظر پڑی حضرت زینب کی تو ان کی بے ساختہ پکار, یا محمد یا محمد, اے ہمارے نانا, آ آ دیکھ دیکھ کیا ہو گیا. صلی علیک الالہ و ملک السما, تجھ پہ آسمانوں کا رب اور اس کے فرشتے درود و سلام پڑھے. آغا حسین بن عرا مقتل بالدماء مقطع الاعضاء, آج دیکھ حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے, اس نے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے, آج اس کا دھڑ ہی نہیں, تن ہی نہیں, سر ہی نہیں جدا ہوا, اس کا عزم عزم جدا ہو چکا ہے. آج دیکھ تیری بیٹیاں قید میں ہیں, تیری اولاد کا خون لے رہا ہے, ظالم کی مہلت, ظالم کو تخت پہ بٹھایا جا رہا اور اولاد کو نیزوں پہ چڑھایا جا رہا. میں اپنے نبی کا کیسے سامنا کروں گا, میں کس طرح کوئی عذر پیش کر سکتا ہوں؟ میرے بھائیو, میرے بھائیو, تبلیغ کوئی تقریری کام نہیں ہے, یہ درد ہے, غم ہے. دین پر آؤ اور اوروں کو اس پر لانے کے لیے گھر گھر چھوڑو. گھر نہ چھوٹتے تو اسلام زندہ نہ ہوتا, گھر نہ چھوٹتے تو اسلام حدود حجاز سے نکل کر وہ کشمیر کے پہاڑوں اور افریقہ کے شہروں اور یورپ کی وادیوں میں نہ پہنچتا. یہ وہ فریضہ اسلام ہے تبلیغ, جس کی کوتاہی نے ہمیں دین سے بھی دور کیا اور اللہ سے بھی دور کیا, اور ساری کی ساری انسانیت اس کے لیے اسلام کا دروازہ بند ہو گیا اور ہماری نسل کے لیے اسلام پہ چلنا مشکل ہو. تو آج دونوں باتوں سے توبہ کرو کہ اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا, ہمیں معاف کر دے, تیرے محبوب کو ناراض کیا, معاف کر دے, اور اس کے مبارک طریقوں کو لے کر تمہیں نے پھرنا تھا نہیں پھرے, اس پر بھی توبہ کرو تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے. تو آج توبہ تو کر دو, اچھا تھا وقت, یہ تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ. کیا پتا منہ سے نکلا ہوا لفظ اللہ سچا کر دے, کیا پتا کبھی جھوٹ بھی سچ ہو جائے. اس مجمع میں پتہ نہیں کوئی ایسا مبارک ایمان والا ایسی سچی توبہ کرے اور ایسا گرم آنسو بہائے کہ اللہ سب پر رحم کر دے اس کے آنسو کی تو پھیل اور اس کی ہائے ہائے تو پھیل. کیا پتہ سب کی اجڑی دنیا آباد ہو جائے. اندر کے ویرانوں کو سرسبز بناؤ. دیکھو کیسے انہوں نے باغیچے بنائے ہوئے, پھول اگائے ہوئے, سبز رخت اگائے ہوئے. ارے دل کی دنیا اجڑے مدتیں ہوئیں, مدتیں ہوئیں دل اجڑا, صحرا بنا, اجاڑ بنا. بلوچستان کے پہاڑ بھی ایسے ویران نہیں ہیں جیسے آج میرے آپ کے اندر کی دنیا ویران اور بے آباد ہے. اس کے لیے نکلو نکلو. تو بھائیو گھر بیٹھے ملنے کا سودا ہوتا ہم گھر نہ چھوڑتے, ہم گھر نہ چھوڑتے. اتنا اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی کہ اگر یہ کافی ہوتا تو گھر نہ چھوڑتے. تو میں ہر وقت قرآن کے ساتھ رہتا ہوں, حدیث کے ساتھ رہتا. میرا کوئی کاروبار نہیں, میرے باپ کی مڑوسی زمین بھی میرا بھائی سنبھالتا ہے. اللہ اس کا بھلا کرے, وہ ہی سارا کچھ کرتا ہے. لیکن مجھے کہیں گنجائش نظر نہیں آتی کہ یہ حال ہو جہاں امت پہنچی ہوئی ہے اور میں گھر میں بیٹھ جاؤں. اگر مجھے گنجائش نظر آتی تو میں گھر نہ چھوڑتا. میں آپ کو جانداری سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیو, آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ نکل کے راہ بن جاؤ, کچھ تو نکلو. تو مہینے میں تین دن تو باقاعدہ نکلنا شروع کرو. ایک دفعہ چار مہینے لگاؤ, پھر چار چلا دو. کچھ نہیں دیتے ہو تو کم از کم تین دن تو باقاعدگی سے نکلو. نکلو قبل اس کے نکال دیے جاؤ. اٹھو اٹھو قبل اس کے چار پائیوں پہ اٹھا دیے جاؤ. میرے بھائیو پھرنا بیٹھنا اس کا سب سے بڑا جرم ہے. مسافر ہیں, ہمراہی ہیں, کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود سہارا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں. میرا کوئی گھر نہیں ہے, ہمارا گھر جنت ہے جہاں اللہ استقبال کر رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ کہے گا اے میری نیک, اے میرے نیک بندے, اے پاکیزہ روح, اے پاکیزہ نفس, ارجعی. ارجعی کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارجعی, آؤ نہیں, آؤ نہیں. ارجعی کا مطلب ہے لوٹ کے آؤ, لوٹ کے آؤ. یعنی تم دنیا میں گئے تھے, مجھ سے جدا ہوئے تھے, اب لوٹ کے آ جا, لوٹ کے آ جا. کدھر؟ الی ربی, اپنے رب کی گود میں آ جا, اس کی جھولی میں آ جا, اس کی رحمت کی چادر میں آ جا. راضیا مرضیا, تو رب سے راضی, رب تجھ سے راضی. ادخلی بے عبادی وادخلی جنتی, آ جا میری جنت میں, آ جا, آ جا میرے بندوں میں, آ جا. میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. یہ آیت چشم تصور میں ماں سے زیادہ محبت سکھاتی ہے, اس کی باہوں سے زیادہ کھلی باہیں دکھاتی ہے, اور ماں کے شوق سے زیادہ ایک شوق کا ایک تخیل اور تصور پیش کرتی ہے. یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ باہیں کھول کے کہہ رہا ہو, آ جاؤ میرے بندو, آ جاؤ میری بندی ہو. ماں کی گود میں بھی وہ ٹھنڈک نہ پاؤ گے جو اپنے رب کی رحمت کے سائے میں پاؤ گے. مائیں تو پھر بھی چھوڑ جاتی ہیں, نافرمانی کو بد دعائیں دیتی ہیں, آگ کر دیتی ہیں, گھر سے نکالتی ہیں. عمر گزری رب کی نافرمانی کرتے ہوئے, ان آنکھوں نے کتنا غلط دیکھا, پر کبھی اللہ نے آنکھیں واپس لے لی ہوں. ان کانوں نے کتنے گانے سنے ہیں, کبھی اللہ نے پردے پھاڑ دیے ہوں. ان ہاتھوں نے کتنا ظلم کیا, کبھی اللہ نے ان کو شل کیا ہو. یہ پاؤں کتنی دفعہ رقص گاہوں کو چلے, سنیماؤں کو چلے, عیاشی بدماشی کو چلے, کبھی اللہ نے بہو کو توڑ دیا ہو. اس دماغ نے کتنا غلط سوچا, کبھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو. یہ دل کتنا اوروں کے لیے دھڑکا, کبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پارا پارا کیا ہو. میں قربان جاؤں, ایسا رب میں کہاں سے لاؤں, میں ایسا مالک کہاں سے لاؤں, میں ایسا آقا کہاں سے لاؤں جو میرے گناہوں کو دیکھ کر بھی چھپاتا ہو, بائی بائی کا عیب نہیں چھپاتا, ننگا کرتا ہے. میرا رب وہ رب ہے, ساری رات میرے جرم دیکھتا ہے, پھر بھی اس کو چادر ڈال دیتا. ساری جوانی لٹا دی نا فرمانی نے, اور اس نے پردے جھکائے رکھے, جھکائے رکھے. میرے بھائیو لوٹو اپنے رب کی طرف, اور لوٹو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کی طرف. کئی پیغام ہے مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو. اس طرف آؤ, اس کے بغیر منزل نہیں ملے گی. توبہ کرو, توبہ کرو, زمین کے تیور بدل. تم زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنا بناؤ، اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ گھر بیٹھے ملنے کا سرمایہ ہوتا تو نہ نبی ہجرت کرتے، نہ اس کے نیک بندے در در کی ٹھوکریں کھاتے، نہ اس کے نبیوں کو سولیوں پہ لٹکایا جاتا، نہ آروں سے چیرا جاتا، نہ لوہے کی تنگیوں سے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے نوچ لیا جاتا، نہ زندہ بھوکے شیروں کے سامنے ڈالا جاتا، نہ آگ میں جلائے جاتے، نہ پانیوں میں ڈبوئے جاتے. یہ راہ یوں ہی طے ہوتی ہے. اگر لذت دیدارش خسرو سے تہنگ سر دادن جان دادن، نہ دیدہ رخ یار. ابھی تو رب کو دیکھا نہیں اور قربانیوں کی سولیوں سے چڑھ گئے. جب رب سامنے آئے گا اور دیدار کرائے گا، پھر نام لے کر کہے گا میرے بندے تیرا کیا حال ہے، وہ کیا وقت ہوگا. اسے میرے بھائیو اپنے اللہ کو منانا اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. اندھیر نگری ہے، انتھوں کا جہان ہے. یہ روشنیاں نہیں ہیں، یہ اندھیرے ہیں. یہ باغیچے نہیں ہیں، یہ ویرانے ہیں. یہ نغمے نہیں ہیں، یہ کوک اور ہوک ہے، اور کچھ نہیں ہے. میرے بھائیو اپنے اللہ کی طرف لوٹو، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. توبہ بھی کرو اور بولو کون تیار ہے چار مہینے کو بھی اور چلے کو.